champion ya solo za molongi woki tomonye obeti ndemona makolo bolongi babengi bino ba champion ya solo boza balongi emoki bamonye osali mosala kitoko na mokili bapesi yo mwa trofe ya solo za molongi woki tomonye kasi eza na molongi moko alonga balongi likolo ya balongi yesu atikalaki na lingwanda ye kwelenge mobali na miso nde ya bato sonye mopanga na mopanzi na ye na kologota ye mpo lelonga na yo tobengama nde balongi ye bokonza tuti tolo na mokili naza na mbongo ebele pango na mokili ya se lopango na ye mobimba ezingama na basolda na mokongo na ye atambolaka na bakarte koreye aza kutu na minganga balandaka swa nzoto na ye esolo aza na bozwi na mokili ya se mokolo liwa ekotaki basolda bakarte minganga ye bango nyonso baye kosutuka mokonza lali ebembe liwa koti wabio tozalaki wabio mopau na biso akeye soni yeye tosimba kaka yesu osimba kaka yesu oyo maleo yesu oye okomona moto na mokili babengaki ye president maliwa na ye babengi ye pove asa mabele alataka kombo ya igwe simaliwa na ye babengi ye pove na mokili oyo alataka kombo ya lokubwe simaliwa na ye babengi ye pove asi eza na moto moko simaliwa na ye abengamaki mokonzi eza yesu eye nzoto na shilo emona kopola te nsima mikolo misato asekwaka yesu nde molongi yesu nde molongi ye maleo yesu nde molongi yesu nde molongi ye abotaka kaka mwana na ye moko ya mwasi eye abandaka kovanda mosika na kisangani ye bituma monene kwe na mboka kisangani eye mamakimi na mwana na ye na kati ya kinshasa oyo ase retrouve na kinshasa fami te fami na ye kaka mwana na ye ya mwasi oyo akangamaki mpe na yesu na bomoi na ye mobimbango bilenge mibala kinshasa na nkoba sente mwana oyo nsimako sente ye bawangani zemi ye mama bandi kobokola zemi na ye na pasio koteka mwa makala liboso ya lopango e ekomaki mokola kobotake na opitale ya kartier batala mwana bandeko kaya césarienne ye alobike nde na ye na opitala monena mboko oyo mama komi liboso minganga minene ya kinshasa oyo batala mwana bandeko kaya césarienne alobi pesa biso 500 dolare mama alobi nga naza kaka na 40 pamba alobi kende koluka fami bapesa yo mbongo mama alobi na 3-0 oyo naza na fami te fami na nga kaka mwana na nga ya mwasi oyo natikali mpe na fami moko eza kaka yesu alobi kende koluka yesu ango apesa yo mbongo asundoli mama na mwana na ye na pasi na sa makolo Mama mo kimi soli kolo abeleli Yesue. Mama mo kasala kano pitale wana mundi mina Yesue. Abandi kolendi sa mama yo na malendi siye. Uwana bazako solola bayo kana se ya makolo. Bebe azobo tamo pera son sa cicatrice. Yesu ne molongi ye. Yesu ne molongi ye. Biso pe balo